η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει τι θα πει Έλληνας σήμερα σαν παραμύθι τραγουδιστό. Δίχως καυγάδες και δίχως ανούσιες αντιπαραθέσεις, αλλά με τους ήρωες που σχημάτισαν ανά τους αιώνες την ιδιαίτερη έννοια του τι σημαίνει ελληνικό. Το τραγούδι ας πούμε του Οδυσσεβά που φορτώνει κόσμο για την Ιθαλαπάτη. Το καράβι που οδηγάει και η πατρίδα που ζητάει κάποτε θα γίνουν ένα κι όλα τούτα είναι γραμμένα. Τι να πολέμησες μη κι όλοι οι ωκεανοί φουσκωμένοι να τραγούδια σπούμε του Οδυσσεβά που φορτώνει κόσμο για την Ιθαλπάτη. Είναι ένα μικρό νησάκι με κούπια και με πανάκι, βασιλιάς το κυβερνάει κι απ' τη θάλασσα το πάει. Μόλο που ήταν πονηρός, μόλο που έγινε σαφός, ούτε πόνοι ρέπεται τι κακό τον κάρτε. Το τραγούδι ας πούμε του Οδυσσεβά που φορτώνει κόσμο για την Ιθαλπάτη. Με λαχτάρα θα τη φέρει απ' τη θάλασσα στα μέρη, στις πηγές του ποταμού του, στην αυλίτσα του σπιτιού του. Ανεβάστε τα πανιά, κατεβάστε τα κουφιά, για γεννά να αλλάχετε την άκρη του σκηνιού. Του Οδυσσεβάχ μοιάζει ταιριαστό σε μέρες επετείους εθνικών γιορτών, από αυτές που στα παιδικά μυαλά παίρνουν το χαρακτήρα παιχνιδιών και μεταμφιέσεων. Τότε που εύκολα μια στολή σε κάνει ήρωα, έτοιμο να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά κάθε λογής εχθρό. Στα κακοτραχάλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Όλοι αυτοί γίνονται πρότυπα, υπερήρωες που μπορούν. Κι έτσι το μέλλον, αυτό για το οποίο όλοι σε απειλούν και εσύ μικρός το ατενίζεις με φόβο, μοιάζει νικητήριο. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης, μας οι Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηθαράς κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς. Πάντα σου λέγαν πως η Ελλάδα δεν μπορεί ούτε ως μέγεθος ούτε ως δύναμη, αλλά μόνο ως εξαιρετική τόλμη και ρίσκο και απονενοημένες γενναιότητες. Από την Ήπειρο στο Μοριά και από το σκοτάδι στη Λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα Μαρμαρένια του Χάρου Αλόνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνο του ο λαός. Τσάμικος θα πει, λέει, χορός της προετοιμασίας για νίκες. Νίκες των γενναίων, αυτών που δεν απειλούν αλλά υπερασπίζονται, αντέχουν και επιμένουν. τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρίνα παίζουν, ο κόσμος γλεντάει. Τι ώρα πάει, τι ώρα πάει. Ξένος ως και στη χαρά του, μεσονυχτή του Σαββάτου. Τραγουδάκια μου κατάμονα, αν σας αντάμωνα θα έπεφτα κάτω. Στο ρυθμό σας ονειρεύομαι και ξενιτεύομαι στα βήματά του. Κάπου εδώ έχω γνωστούς, αλλά τέτοια ώρα μη βαρύνω του. Οι ήρωες πάντα αποφεύγουν να βαρύνουν τους άλλους και οι Έλληνες διαπραγματεύονται ηρωισμούς, ήττες, πλάνες, ψευδεστήσεις και οράματα σε μεγάλες πλατείες, έτοιμες να μπλέξουν επαρχία και πρωτεύουσα. Ζήτω η Ελλάδα και κάθε τι μοναχικό στον κόσμο αυτό. Ελασσόμενη βαριά, Μελβούρνη, Μόναχο, Αλαμάνα και Γραβιά, Αμέρικα, Βελεστίνο, Άγιοι Σαράντα, Εσκίσε, Γυρ, Κώστας, Κώστας, Μανώλης, Πέτρος, Γιάννης, Τάκης, Πλατεία, Ναβαρίου, Δικητηρίου και Εξαρχείων, Αλέκος, Βασίλης, Άγγελος, Πιζανίου και Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος και Κωστής, Πέμπτης Μαρτίου, η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει, κι όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Καλώς όρισες πουλί μου, μονάξια ελληνική μου. Από αγάπη φεύγεις έρχεσαι, πηγαίνω έρχεσαι σαν την πνοή μου. Κι απ' την έρμη την απόσταση παίρνει υπόσταση κάθε γιορτή μου. Απ' τους δυο μας ποταμούς θα γεύτει μια νύχτα η έρημος καρπούς. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και πού πάω? Με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό, προβολής με στραβών και πάω. Και γονατίζω και το αίμα σου φύρω. Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος. Εικόνες ξεχύνονται με μια. Που πας παλικάρι, ωραίο σαν ήθος. Κι ολοίσια στο θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης, μεγάφωνα κι ασύρματη από παντού. Γλυκά σε να νουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Και μόνος ο Οδυσσεβάχ περπάτησε, μα έλα και χαλάζει. Και μες στην καταχνιά ξεχώρισε, μεγάλο δρόμο και προχώρησε. Περπάτησε, πείνασε, δίψασε, κουράστηκε. Και όπου έφτανε ρωτούσε. πως αλήθεια είμαι εγώ και που πάω με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φύρω. Τις χειμωνιάτικες νύχτες μας τρέλαινε ο δυνατός αγέρας της Ανατολής. Τα καλοκαίρια χανόμασταν μέσα στην αγωνία της μέρας που δεν μπορούσε να ξεψυχήσει. Φέραμε πίσω αυτά τα ανάγλυφα μιας τέχνης ταπεινής. Γιώργος Εφαίρης. Άρρωστη καρδιά δε βρίσκει γιατρία στη λησμονιά. Χάνεται στα γιάζι μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι. Θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγισμα της βροχής. Σάγγιξε ξανά του κόσμου η παγωνιά κι η ερμηνιά. Πώς να τη γιατρέψει στην παλιά πληγή βαθιά με στην ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι. Θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Όταν οι Έλληνες περιμένουν το καράβι στο λιμάνι, μια Ιθάκη περιμένει πάντα. Άλλοτε ως πατρίδα, άλλοτε ως αγάπη, άλλοτε ως αποθυμένο και όνειρο και στόχος άπιαστος. Το καράβι αργεί και οι ανυπόμονοι Έλληνες αδειμονούν και οι καθησυχασμένοι κοιτάνε να τους μεταπίσουν. Δεν πρέπει να διασαλευτεί η τάξη. Η Ιθάκη όμως πάντα θα περιμένει και οι Έλληνες πάντοτε θα την κυνηγούν. Καπετάνιε που αδενίζεις το υψηλό σου πεπρωμένο, είδες άραγε ποτέ σου τον αυτάκι το καημένο? Από διάφορα λιμάνια βγήκε σαν ανεωμένος, μα η γυναίκα αυτού του δόλιου λέει πως είναι πεθαμένος. Ιθάκη, Ιθάκη, Ιθάκη, στο σπίτι μου θέλω να γυρίσω. Ιθάκη, Ιθάκη, Ιθάκη, στο σπιτάκι μου θέλω να πάμε. Φοβάμαι, φοβάμαι, φοβάμαι. Κωνσταντίνος Καβάφης. Σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Με λίγανε τα ξεράδια και πόνανε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρημαδιό. Με ροδούλι, ξενοδούλι, δερνανούλι, αφέντες δούλι, ούλι δούλι αφέντικο και μ' αφήναν νηστικό. Και μ' αφήναν μυστικό. Ο Κυρμέντιος του Βάρναλ ιστορεί το βίο των Ελλήνων επακριβώς. Πάνω χωρί κάτω χωρί, ανηφορεί κάτι φορεί και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει η ψυχή. 20 χρονό γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Έπεται επανάσταση. Άιτε θυμά, άιτε ψώνιο, άιτε συμβόλο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Άιτε θυμά, άιτε ψώνιο, άιτε συμβόλο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Ο Έλληνας επαναστατεί με αστεία πρώτα. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο μποϊ κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντο στα στρέμματα. Στον πόλεμο όλα για όλα, κουβαλούσα πολύ βόλα, να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε συμβόλο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε συμβόλο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Οι επαναστάτες κατά το Βάρναλι μπορούν, αφού πρώτα νιώσουν τη σκλαβιά καλά. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβόλο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβόλο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Και ήρθε ανάποδα ο ντουνιάς ακόμα μια φορά. Κι ας τους να γκρινιάζουν αν έγινε ή όχι η 25η Μαρτίου ή αλλιώς αλλού άλλη μέρα, με άλλο τρόπο συνέβη. Το γεγονός είναι πως οι Έλληνες, έστω και πλανεμένοι, ξεσηκώθηκαν πάλι και πως ό,τι και να γίνει, πάντοτε ο ξεγελασμένος πάντοτε θα παίρνει το δίκιο του πίσω, με συμμάχους την αποκοτιά και τον ποιητή τον αληθινό. Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες. σας πληρώνει τον καιρό. Πάνω στα βουνά, παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Γέροι χωριστά, είναι μια κοροϊδία σειρά του δικαστή. Με τις νίκης τα κλαδιά σας προσμένουμε. Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι. Τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις. Τις ώρες που αγριεύει η βροχή, στη γη των Βυσιγόθων αρμενίζεις και σε κερδίζουν κι οι πίκρε μας θύμα, τα φτερά σου σιγοπριονίζει. Μια θάλασσα μικρή, μια θάλασσα μικρή, είναι το καλοκαίρι μου, ο ερωτάς μου, ο πόνος το καραβάνι. Φεύγει μες στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγά η σκιά, πώς να ημερέψει ο νους με ένα σεντόνι, πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκηνιά. Που σε λέγαν Αντιγόνη. Αγγίνω το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα σαν όλα αλήθεια. Για νυχτοδία το φως σου έχει πάρει. Και σε ποιον γαλαξία να σε βρω, εδώ είναι ένα πεδίο βολής φτηνό. Πού ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάζοντας. Ήταν σαφές, με μια κραυγή όπως έκαναν πάντα οι πολεμιστές και με χιούμορ αγαπημένων τραγουδιών θα γιορταστεί φέτος ανατρεπτικά πάλι επέτειος. Τη μέρα κύρι την αρχαία τον προπαπούδον η παλιά τρελοπαρέα αποβιβάστηκε με μπόγους και μπαούλα του καβόμπλου τη χρυσορόδινη μητούλα. Και τα βουνά ετούτα ακόμα αντιλαλούν απ' το σουψέ, αντιλαλούν απ' το σουψέ που τραγουδούσαν με ένα στόμα. Δεν είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παππούα, είμαστε η άγρια φυλή των Ηλιπούα. Δεν είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παππούα, είμαστε η άγρια φυλή των Ηλιπούα. Αποβάσεω τη μέρα. Είναι γιορτάζουμε όλη μέρα παραμέρα. Κρίνω απεικόνοντα με φάρκε και φελούκε το καβόμπλου και του πετάμε στρακαστρούκε. Κι αέρα σχήματα και χώμα αντιλαλούν από το σουψέ. Αντιλαλούν από το σουψέ που τραγουδάμε. Δεν είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παππούα, είμαστε η άγρια φυλή των Ηλιπούα. Δεν είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παππούα, είμαστε η άγρια φυλή των Ηλιπούα. Χειροκροτώντας και με προβοκατόρικα αστεία, τους φαντάζομαι να χυμάνε τους Έλληνες. Σαν κόμικ υπέροχο η ιστορία και ο ποιητής δίνει την πρώτη λεζάντα. Νίκος Εγγόνοπλος. Μπέι καπετάν Γιωργάκη, χάρισέ μου τη ζωή, ο Θεός να σου χαρίζει το μονάκριβο παιδί. Με τη φουρτούνα και το σιρόκο μια σκούνα απ' το Μαρόκο με τον αγέρα και με τα γιάζει πάει μια μπρατσέρα για τη Βενγκάζη. Πέλαγα όλα λουλούδια στρώσε. Άγιε Νικόλα παρακαλώσε. Στα πέλαγα όλα λουλούδια στρώσε. Οι επικλήσεις στην Ελλάδα μοιάζουν με οικεσίες σε Άγιο ή στη μάνα. Οι Έλληνες, πάλι παλάβοι παραμυθάδες, ανθρωποποιούν κάθε έννοια και η Ελλάδα αρχίζει τη μάχη. Με τον ασίκη το μπουρλοτιέρι ήρθε να μπρίκει από τ' Αλγέρι με την Ελλάδα καραβοκύρι πάει μια φρεγάτα για το Μισήρι. Πέλαγα όλα λουλούδια στρώσε. Άγιε Νικόλα παρακαλώσε, στα πέλαγα όλα λουλούδια στρώσε. Τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις αν δεν τους κουβανείς μες στη ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Για τους μεγάλους, για τους ελεύθερους, για τους γενναίους, τους δυνατούς, αρμόζουν τα λόγια τα μεγάλα, τα ελεύθερα, τα γενναία, τα δυνατά. Με την πατρίδα του μένει στα πανιά και τα κουπιά στόνα στον άνεμο κρεμασμένα. Με την πατρίδα μας μένει στα πανιά. Να είναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά θα μπαίνει σε λιμένας πρωτοειδωμένος. Αλλά τα μάτια των φυκιών είναι στραμμένα στη θάλασσα. Μήπως τους ξαναφέρει ο νοτιάς με τα φρεσκοβαμένα λατίνια και ένας χαμένος ελεφαντάς αξίζει πάντοτε πιο πολύ από δυο στήθια κοριτσιού που για αυτούς θα πω τα λόγια τα ωραία που μου τα υπαγόρευσε η έμπνευσης καθώς εφόλιασε μέσα στα βάθια του μυαλού μου όλο συγκίνηση για τις μορφές, τις αυστηρές και τις υπέροχες του Οδυσσέα Ανδρούτσου και του Σίμωνος Μπολιβάρ. Νίκος Εγγονόπουλος. Με αεροπλάνα και βαπόρια τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς, δεν μας ακούς. Thank you. επανάσταση. Ο πατέρας μου, ο Μπάτης, ήρθα από τη Σμύρνη το 22. Υπόγειες διαδρομές θα διεξάγονται πλέον οι επαναστάσεις, είπε ο πιο διστακτικός της παρέας, με φόβο να χαρακτηριστεί τρομοκράτης. Από τις πιο γλυκές αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας, η 25η Μαρτίου. Δημοτικό, το κούγκι πίσω ζωγραφισμένο με υγρό κάμελ παπουτσιών, οι φίλοι του σουλιώτες με φουστανέλες και ο ίδιος καλόγερος έτοιμος να ανατινάξει το μοναστήρι. Ύστερα, ήρθαν οι πρώτες και οι αληθινές ανάγκες και οι αναγκαστικές εξεγέρσεις και τα εκβιαστικά πυροτεχνήματα και η ζωή που του επέβαλε δισταγμούς και αμφιβολίες και κυρίως κλειστό στόμα. Κάθε που σκάει η άνοιξη 25η Μαρτίου και ο ήχος των μαχητικών σκίζει τον ουρανό της παρέλασης, θυμάται, χαμογελάει και ξέρει πως κάποτε θα χρειαστεί να επαναστατήσει πάλι, όπως έκανε όταν ήταν έφηβος. Χθες το βράδυ είδα ένα φίλο σε εξωτικό να τριγυρνώ. Πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχω. Ψυχή μου δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά. Να την αχτεί σαν μαύρο πνεύμα η τρομερή μας ηλανιά. Με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνά στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς, δεν μας ακούς που τραγουδάνε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες φωνές. Ως που οι τροχιές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22 και ζήσε 50 χρόνια ένα κάτω ημιστικό. Σ' αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί. Ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή. Επέμενε στις υπόγειες διαδρομές για σένα που λείπεις, για την επέτειο τη δική του να λέει ιστορίες, για την αντίσταση που η ανάγκη της γίνεται όλο και πιο πιεστική, για τους ύπουλους δυνάστες που κατοχυρώνονται αβίαστα, για τους νέους που τα μάτια τους εκλιπαρούν διεκδίκηση. Ψυχή μου δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά. Χρυσή νοβοματιά, να την αφήνω σαν μαύρο πνεύμα. Η δρόμενη μας η λαγιά. Τα δάκρυα λερώνουν τη ζωή. Εκλάψατε τόσο πολύ και τώρα τα μάτια σας εστέρεψαν, γυναίκες της Ελλάδας. Εκεί που επέσαν τα ματόκλαδά σας φυτρώνουν κυπαρίσια, με πάντοτε στην κορυφή τους ένα πουλί. Τον αητό είχα φτερά, και πέταγα και πέταγα πολύ ψηλά. Μα ένα χέρι λατρεμένο, ένα χέρι λατρευτό, χαρά, χωρίς αγάπη και χαρά. Είμαι αητός χωρίς φτερά. Κάποτε οι επαναστάτες λιποψυχούν, μετράνε τις ήττες, το φόβο, τη φθορά, τις απουσίες, τη συνεχή έκθεση. Και τότε ζαρώνουν στη γωνία και γλύφουν τις πληγές και είναι έτοιμοι να κάνουν πίσω. Ευτυχώς, η ανάμνηση του έρωτα γίνεται τότε αυτόματα η κινητήρια δύναμη και η επερχόμενη άνοιξη θα τους βαρύνει τόσο που πρέπει να επαναστατήσουν, να αγγίξουν και να ψηλαφίσουν, να φιλήσουν και να πληγωθούν και να ετοιμάζονται. Το χέρι αυτό το λατρευτό, μες στη ζωή, μες στη ζωή θα τ' αγαπώ. Ό,τι και να μου έχει κάνει, όλα του τα συγχωρώ. Με φτερούγες τσακισμένες πάντα εγώ θα τα αγαπώ. Χωρίς φτερά, χωρίς αγάπη και χαρά, χωρίς αγάπη και χαρά. Είμαι αητός χωρίς φτερά. Τον ξένο και τον εχθρό τον είδαμε στον καθρέφτη. Τα τριωμένου τα αρώματα δεν πρέπει να πουλιώνται, μόνο πρέπει τους στην τον εχθρό τον είδαμε στον καθρέφτη. Ήτανε καλά παιδιά οι συντρόφοι. Δεν φωνάζαν ούτε από τον γάματο, ούτε από τη δίψα, ούτε από την παγωνιά. Είχανε το φέρσιμο των δέντρων και των κυμάτων που δέχονται τον άνεμο και τη βροχή, δέχονται τη νύχτα και τον ήλιο, χωρίς να αλλάζουν μέσα στην αλλαγή. Γιώργος Εφαίρης. Κάθε τέτοια γιορτή του έρχονταν η μυρωδιά της Ναφθαλήνης από τις παλιές οικογενειακές στολές, μαζί και οι πτυχές της φουσταμέλας και το σελάχι με τα ψευτοπίστολα και τα αναμνηστικά σουβιαδάκια που είχαν συνήθως επιγραφές στη λάμα. Πώς λειτουργιώνται τα άρματα, με όρκους κρυφούς, πως όταν θα χρειαστεί οι αντιστάσεις μας δεν θα υπνώτουν νεκρές, αλλά με μιας λέει θα χυμάς την απειλή. Περάσαμε κάβους πολλούς, πολλά νησιά, τη θάλασσα που φέρνει την άλλη θάλασσα, γλάους και φώκες, Δυστυχισμένες γυναίκες κάποτε με ολολιγμούς κλαίγανε τα χαμένα τους παιδιά, κι άλλες αγριεμένες γύρευαν το Μεγαλέξανδρο και δόξες βυθισμένες στα βάθη της Ασίας. Αράξαμε σ' ακρογιαλιές, γεμάτες αρώματα νυχτερινά, με κελαϊδίσματα πουλιών, νερά που αφήνανε στα χέρια τη μνήμη μιας μεγάλης ευτυχίας. Μα δεν τελειώναν τα ταξίδια, οι ψυχές τους έγιναν ένα με τα κουπιά και τους καρμούς, με το σοβαρό πρόσωπο της πλώρης, με τα βλάκι του τιμονιού, με το νερό που έσπαζε τη μορφή τους. Οι σύντροφοι τέλειωσαν με τη σειρά, με χαμηλωμένα μάτια, τα κουπιά τους δείχνουν το μέρος που κοιμούνται στα κρογιάλι. Κανείς δεν τους θυμάται. Δικαιοσύνη. Γιώργος Εφαίρης. Αφού ακόμα αγαπάς τις γκρίζες θάλασσες, αφού μπορείς καμένα δάση να αντικρίζεις, αφού ακόμα ακούς τσιτσάνι και ραγίζεις, αυτό σημαίνει πως ακόμα εσύ δεν άλλαξες. Αφού από τη μοναξιά σου δεν νικήθηκες, αφού δεν τρέπεσαι μπροστά μου να δακρύζεις, αφού ακόμα ακούς κλαρίνο και ραγίζεις, αυτό σημαίνει πως ακόμα εσύ δεν άλλαξες. Σήμερα γιορτάζουν όλοι όσοι έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που λέει το τραγούδι. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Μην ψάχνεις να βρεις από πού ήρθαν. Οι Έλληνες πάντα από αλλού έρχονταν. Ίσως το φως, ίσως η βαλαντωμένη γη, ίσως η αϊκίνητη θάλασσα, ίσως ότι κρυφά ανασένει εδώ να φτιάχνουν τους Έλληνες. Κανείς δεν βρήκε επακριβώς τι είναι. Αλλά έλα να συνεχίσουμε. πια, πάει. Να σου πει τι θα πει Έλληνας σήμερα, σαν παραμύθι τραγουδιστό. Δίχως καυγάδες και δίχως ανούσιες αντιπαραθέσεις. Αλλά με τους ήρωες που σχημάτισαν ανά τους αιώνες την ιδιαίτερη έννοια του τι σημαίνει ελληνικό. Που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν ο Δισεβάχ, το τραγούδι του Διονύσης Σαββόπουλος και χοροδία, Τσάμικος από την Αθανασία, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μανολής Μητσιάς, Τσάμικο Διονύσης Σαββόπουλος, Γιώργος Νταλάρας και ο Δής το Γιώργιο Καραϊσκάκη, ψάλτης από τον Οδισεβάχ, Βασίλης Χατζηνικολάου, Διονύσης Σαββόπουλος, στίχη Ξένια Καλογεροπούλου. Ταξίδι στα Κύθυρα, Θόδωρος Αγγελόπουλος, Ελένη Καραΐδρου, Γιώργος Νταλάρας. Ιθάκη, Σέρτζο Μπαρντότη, Λούτσο Ντάλα, Τζαφράνκο Μπαλτάτσι, Διονύσης Σαββόπουλος. Η Μπαλάντα του Κυρμέντιου, Μανώλης Λεδάκης, Λουκά Θάνου, Κώστα Βάρναλη. Παράβαση, Αχαρνής Αριστοφάνης, Διονύσης Σαββόπουλος, Σπύρα Σπύρα, από το Όλα Μαύρα και Να Πιάνω. Βέμπο, Παιδιά της Ελλάδος Παιδιά, Σουγιούλ Τραϊφόρου Σαβίδη. Ερωτικό του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου, Μια θάλασσα μικρή, Διονύσης Σαββόπουλος και Χάρτινο του Φεγγαράκη, Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, με τον Γιώργο Φανάρα και τη Σπύρα Σπύρα. Δεν είμαστε Ζουλού, από τη Λιλιπούπολη, Σπύρος Ακάς και Παιδική Χοροδία, Δημήτρης Μαραγκόπουλος, Μαριανίνα Κρυέζη. Με την Ελλάδα Καραβοκύρη, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Βασίλης Λέκας. Αποσπάσματα από την Αμοργό του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, με τη Μαρία Φαραντούρη. Καταγραφές Ζεϊμπέτικο του Διονύση Σαββόπουλου με τη βοήθεια της Λένας Πλάτωνος. Αποσπάσματα από την Εποχή της Μελισάνθης του Μάνου Χατζηδάκη. Η Μαϊτός Χωρίς Φτερά, Μάνος Χατζηδάκης, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, Ηλίας Λιούγκος. Το Αντριωμένο Τάρματα, Λουκένος Κυλαϊδόνης, Βίκη Μοσχολιού. Ο Έλληνας, Θάνος Μικρούτσικος, Λίνα Νικολακοπούλου, Χάρης Αλεξίου. Η Έλλη Λαμπέτη διάβασε ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Ο Δημήτρης Καταληφός ποίηματα του Νίκου Εγγονόπουλου. Και ο Γιώργος Εφέρης ακούστηκε σε ποίηματά του. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Όλγα Μπενέα. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.